यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अषाढ़ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 जुलाई 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। लंबे समय से शरीर में बीमारी है, लंबे समय से शरीर में बीमारी है, अब पेट छूट जाए, एकदम बीमारी का चिंतन होता है, उसकी जगह भगवान का चिंतन कैसे हो? बीमारी रूप भगवान आए, बीमारी के रूप में भगवान आए हैं। ये भगवान है, भगवान है, या पाँच जमा लो पत्नी, बीमारी खुद ही भगवान है। हाँ, खुद ही भगवान है, खुद भगवान आए हैं, हमारा पाप दूर करने के लिए आए, हमारे को शुद्ध बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए। वैद्य होते हैं नहीं, वे भी जुलाब देते हैं, जुलाब आदमी निर्बल हो जाता है। ऐसे ही बीमारी आई है पाप दूर करने के लिए, भगवान की कृपा से हमारे को शुद्ध बनाते हैं। जैसे सोना को शुद्ध बनाने के लिए निघर्षण छेदन ताप ताड़ने चार बात बताई, छोटी बड़े घसने से और छैनी से काटने से और अग्नि में तपाने से और एल पर रख रहे घन मारने से चारण कर रही है। चारण निघर्ष न छेदन ताप ताड़ नहीं, इसलिए भगवान भी हमारे को ऐसे देते हैं जो साफ हो जाए, सोना मैल सब दूर हो जाए, शुद्ध हो जाए, इसलिए भगवान आए और वही कृपा कर रहे हैं। साक्षात परमात्मा आए हैं मेरे पाप दूर करने के लिए। भाव रखो, भाव तो बीमारी तो दूर हो जाएगी, उनसे पहले भगवान की कृपा होती तो महान तपस्या हो जाएगी, तपस्या में आराम नहीं होता है। महान तपोबल होगा, तपस्या फल होगा, महात्मा होगा, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग हो जाएगा। बीमारी खास भगवान है, फिर वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, तो क्या बीमारी वासुदेव नहीं है क्या? सब ही वासुदेव है, वासुदेव सर्वम, तो सर्वम से बाहर है क्या बीमारी? हम मानते हैं बीमारी को बाहर दुखदाई, दुखदाई नहीं है, हमारा पाप दूर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए बीमारी आई है। पक्की बात बना दो, पक्की हंसो आ जाओ, मस्त हो जाओ, बीमारी में आनंद आता है, बीमारी में आनंद आता है, खुशी आती है, आनंद होता है। बीमारी जो जो जोर से बढ़ते तुम तो आनंद आता है, मस्ती आती है। भगवान बना रहे हमारे शुद्ध बनाने के लिए, तो तपस्या हो जाएगी बहुत बढ़िया। हर एक अवस्था में परमात्मा है, सुख में दुख में, घाटे में नफे में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, सब जगह भगवान है। यह बहुत बढ़िया उपाय है परमात्मा की प्राप्ति का। जो हमारे घटना घटे, सुख रूप है तो परमात्मा है, दुख रूप से होते परमात्मा है, अनुकूल रूप से होते परमात्मा है, प्रतिकूल रूप से होते परमात्मा है, सिवाय परमात्मा कोई है ही नहीं चाहिए। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है, तो भगवान की कृपा है, अनुकूलता की कृपा है, प्रतिकूलता की कृपा है, अनुता में अनुकूलता में राजी होना, प्रतिकूलता नाराज होना, यह नहीं, भगवान की कृपा है, दोनों में खुश हो, दोनों में खुश हो तो दोनों में नाराज हो, एक रूप ना थे, दोनों में एक रूप, भगवान की कृपा बहुत बढ़िया उपाय है। हमारे करना कुछ नहीं पड़ेगा, जो भेजे उसे भगवान की कृपा, अनुमोदा भेजो, प्रतिमोदा भेजो, घाटा भेजो, मुनाफा भेजो, जो भेजे, सुख भेजो, दुख भेजो, संपत्ति भेजो, आपत्ति भेजो, भगवान की कृपा, आप कृपा मानो, यदि बात मेरी मान लो, स्वागत कर दो, भगवान आए, इसमें कृपा है भगवान की, सच्ची बात है। कर्जा होता है तो उस सिकाड़े में रुपया देना पड़ता है, परंतु कर्जदार मिट जाएगा कितनी आनंद की बात है, कर्जा मिट जाएगा कितनी आनंद की बात है। इस तरह से दुख भोगने से पाप कर जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, और भगवान की कृपा मानने से तपस्या हो जाती, वो तपस्या हो जाती, तपस्या तपस्या का फल न्यारा होता, पाप तो करता ही है, तपस्या का फल होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। बहुत बढ़िया साधन है, साधन बहुत बढ़िया साधन। अरे भाई कर्जा मंगाने में तकलीफ तो होती है, तकलीफ आ जाए शुद्ध कर देती है, निर्मल बना देती है एकदम, इन्हों भगवान ने कृपा करी है, शुद्ध बना दिया, निर्मल बना दिया, बड़ी कृपा हुई, भगवान ही बड़ी मेहरबानी हुई, आनंद हो गया, मौज हो गई, भगवान ने कृपा हुई। और नहीं जैसे हो तो शंका करो, आप अगर नहीं बचे हैं तो शंका करो। जब सब ही वासुदेव है तो क्या बीमारी दूसरी है, आप बताओ, सब में नहीं आई क्या? वासुदेव सर्वम, भगवान है, आनंद हो जाएगा, अलग साधन में जरूरत ही नहीं, यही साधन है, साधन कोरा साधन है, केवल साधन है, केवल भगवान प्राप्ति का, भगवान ने कृपा करके अपने स्वरूप को भेजा है मेरे को शुद्ध बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, मुक्ति बनाने के लिए, प्रेम रहने के लिए, हमारे को निर्मल बना रहे। भगवान का विधान सदा ही मंगलमय होता है, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, दवाई चाहे मीठी हो चाहे कड़वी हो, वो रोग की दवाई है, पापों की दवाई है। भगवान ने कृपा करके बिना मेहनत अवस्था दी है, इस व्यवस्था मात्र से कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। भगवान ही आए बीमारी रूपी स्वयं, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। जो भगवान भेजे सो महान कृपा है हमारे पर, बड़ी भारी दया है, दया कर हम स्थिति भेजी है एकदम भगवान ने, बड़ी भारी कृपा है। सब भाई बहन सुनो, अनुकूल परिस्थिति में कृपा, प्रतिकूल एक मानो एक दोनों, विषमता हो ये गलती है, एक कृपा। गुरु पढ़ाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है, तकलीफ होने से शुद्ध हो जाता है, निर्मल होता है, शुद्ध हो जाता है, विद्वान हो जाते हैं। थोड़ा दिन तकलीफ उठाने से उम्र भर सुखी हो जाता है। ऐसे एक मनुष्य शरीर है, यह ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाई होती है। ऐसे 84 लाख जोड़े में मनुष्य शरीर है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। भोग भोग नहीं, भोग भोगना नहीं, दुखी होना भोग भोगना, सुखी होना ही भोग भोगना, सुखी दुख होना भोग भोगना, ये दोनों क्रिया मैंने भगवान की, तो दोनों तपस्या साक्षात परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। शंका हो तो बोलो, बड़ी भारी कृपा। हर्षा हम अनुग्रह नाम है भागवत लिखा, इसी ओर कृपा करता हूं। हर्ष तद धनम सदी धन देता हूं, करो बंधु विच्छेदम कुटुंब संबंध विच्छेद जाए, सद दुख है न जीवती, दुख मेरा स्वरूप है, फिर धर्म नहीं होता, आनंद हो जाता है। हमारा धर्म मचाने के लिए भगवान ने कृपा करी, बीमार रूप से आए, वाह वाह वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह, खुशी आती है, आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, निर्मलता होती है, फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। भगवान ने कृपा से नुकसान होता ही नहीं कभी, दवाई बने कड़वी हो बने मीठी हो, कड़वे से कुटके चिरायता बड़ा कड़वा होता है, परंतु कल्याण करने वाला है, बीमारी को दूर कर देता है, ऐसे पापों को सब दूर करके हमारे को शुद्ध बना रही है। ऐसे आनंद माना चाहिए, आनंद माना उन्हें आनंद की भगवान, वाह प्रभु वाह, रोम रोम से मिल रहे हैं भगवान, भीतर कण कण में मिल रहे हैं भगवान, बड़ी कृपा है, मस्ती हो जाए, कृपा मानो भगवान में। क्या कृपा है, कृपा एक कृपा होती है, दया होती है, कृपा और दया, दया में अनुकूलता होती है, कृपा में कृपा में कृपा से क्षण कृपा कृपा में प्रतिकूल रूप से आती है, कृपा होती है नर्त में प्रतिकूल रूप से आती है, कृपा अनुभव कृपा बढ़िया है, समर्थ बनाती है, कृपा सामर्थ्य, कृपा सामर्थ्य, कृपा सामर्थ्य, कृपा सामर्थ्य, समर्थ बनाती है, समर्थ बनाती है, भगवान की कृपा है, शुद्ध बनाती है, निर्मल बनाती है, मजबूत बनाती है। एक बालक है, छोटी अवस्था में माँ मर जाए, पिता भी मर गए, वो जितना वो होशियार होता है, जो माँ बाप दादा दादी बैठे बैठे उतनी अवस्था हो उतना होशियार नहीं होता। प्रत्यक्ष देख लो, प्रत्यक्ष बात है, जिसके माँ बाप दादा दादी बैठे हैं जवान हो जाता है, होशियार नहीं होता, दुख अगर बढ़ता है होशियार हो जाता है, यह कृपा है। सामर्थ्य आती है, सामर्थ्य क्षण शक्ति आती है, समर्थ बनाती है कृपा, भगवान कृपा सामर्थ्य बनाती है। इस बार से आनंद बनाना चाहिए, खुश होना चाहिए, राजी होना चाहिए। वैद्य कड़वाई दवाई देता है तो नुकसान देता है, अच्छी नहीं लगती, कड़वाई दवाई अच्छी नहीं लगती, परंतु परिणाम अच्छा होता है, रोग मिटता है। ऐसे ही बीमारी है वो कड़वी होती है पर रोग मिटता है, भगवान ही कृपा हो। पढ़ाई में कष्ट होता है परंतु विद्वान बन जाता है, गाली उम्र भर सो पाता उम्र भर। अरे खेलकूद में समय लगा दिया खुशी तो होती है पर उम्र भर तो उम्र भर। पुत्र शत्रु अपंडिता ऋण करता पिता शत्रु ना चाचा व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडित पुत्र शत्रु अपंडित अदादम जतमे पंडा जातम श्रुतो भरम अजात मृत मूर्खे भ्यो मृता जातम श्रुतो भरम यदस्तु सर्व दुखाय यावत जीवन न हो जड़ो रहे यावत जीवन न हो रहे। तो पुत्र शत्रु होता है अपंडित पुत्र शत्रु अपंडित है। दुख शायद पंडित बन जाता है तो माँ बाप दुष्ट हो जाते हैं, कुटुंब सुख हो जाता है और खुश आराम नहीं करता है, अनुश्रेष्ठ हो जाता है। बात याद रखो भाव शुद्ध निर्मल भाव है भगवान का अश्यामान भावी निर्मल से पद होता हूँ अश्या भगवान। वीर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृता याद धरा महत्व कवि अक्षरा के बात करने से करा लगता है टालना रहती है। अलब दिशाण और कृष्णा निभाना धरा तुम लोग मणि अवसर मणि पर्वत में निकलती है ना उस पर मेले मैं लगता है उस तुम लगते है खुशान पर सर सर सर राजा जी मुठ में बैठ बिना घसे में आप बैठे कष्ट पाता है वो भी करता विद्वान एक जनाते विद्वत दिन परिश्रम नहीं बन जा बिना आते गुरु प्रश्न वेदना बांध जान प्रभु की पीड़ा और क्या पता। इतने ऐसे संत हुए हैं प्रयागर में विपत्ति पूर्ण हो गए, बहुत ऐसे सज्जन है बहुत कम जो सुख गुरु विद्वान बढ़ गए, नहीं तो कष्ट सहना पड़ता खाना ही पड़ता है, परंतु फायदा होता है दफा होता है नुकसान नहीं होता। सुख में आदमी भूल जाता है दुख में भूलता नहीं, दुख में सब सुमरण करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे दुख आए कोई किस बात दुख हो अच्छा पढ़ता है ठीक तरह से मार्ग ठीक नहीं पड़ता है मार्ग तो बीमारी आ जाए तो समझा के मास्टर दिए कृपा करते हम वो शुद्ध बनाते हैं, निर्मल बनाते हैं। जानने की बात है, प्रतिकूलता जितनी आती है मनुष्य जीवन में उतनी उद्धार की जाती है। जो जो विद्वान बने हैं, जो जो अच्छे आदमी हुए हैं, जो नेता हुए हैं, जगत में पूजी हुए हैं, उन्हें कष्ट सहा है, कष्ट सहने से हुए, ये बात है। इस वास्ते डरानी चाहिए, विपरीतता से मन के विपरीत परिस्थितियां हुए उसे डरना नहीं। भगवान कृपा कर रहे हैं, शुद्ध बना रहे हैं, जन्म बना रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, कृपा माननी चाहिए, तो कृपा एकदम सच्ची बात है। दो दो अच्छे पुरुष हुए, अच्छा अच्छा विद्वान हुए, ऐसी बातें हमने सुनी है, बात भी ठीक है, ठीक नहीं कर बीमारी को भगवान को स्वरूप समझे। स्वयं भगवान आए, कण कण से मिले, अनेक रूप रूप आए, विष्णु में प्रवेश में भगवान का अनेक रूप है, सुखदायी भगवान स्वरूप है, दुखदायी भगवान स्वरूप है। हम स्वादु वेतन से दुर्लभ हो और दुर्भाव स्वादु हो, हेतुवाद वही दुर्लभ है, पैर कड़वी नहीं होती है, वो बोल होती है। इस वास्ते प्रसन्न हो, एकदम प्रसन्न हो, एकदम प्रसन्न हो।